Tinignan mo na ba? Mawala ng makakasama. Sa gitna ng daan, hindi alam ang pupuntahan. Huwag mag-alala, hindi kita pababayaan sa iyong tabi. Ako ay iyong mahahawakan. Naranasan mo na ba? Madapa at masugatan. Hawakan mo ako, hinding-hindi iwan. Huwag mag-alala, hindi kita papa. Hindi kita babae.